بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رحمه الله تعالى مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين Utangulizi wa mtunzi wa risala hii au kitabu hichi na ameanza kwa kusema bismillahir rahmanir rahim. Uanzaji wa utunzi wa kitabu kwa kuanza na bismillah ni kuiga Qur'ani ya Allah tabarak wa taala kama ilivyoanza na ni kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuwa ada yake anapoandika risala na barua kuwapelekea wafalme huwa anaandika bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in, na kwake Allah tabaraka wa taala tunahitaji na kutaka msaada. Anasema Sheikh utangulizi wake, alhamdulillah, himdi zote anastahiki kupewa Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, himdi zote anastahiki kupewa Allah subhanahu wa taala. وسلام على عباده الذين اصطفى, نا اماني iwe juu ya waja wake ambao amewateua yeye Allah subhanahu. وسلام na amani, ala ibadihi alladhina istafa, iwe juu ya wale waja wake Allah aliyochagua. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, himdi haliakuwa himdi hizo ni nyingi, kathiran ni nyingi, tayyiban zilizokuwa nzuri, mubarakan fihi tena zenye baraka ndani yake. Kama yuhibbu rabbuna wa yarudha, kama anavyopenda mula wetu na anaridhia. Mula wetu anapenda himdi kuhimidiwa, na mula wetu anamridhia yule ambaye anamhimidi tabarak wa taala. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, na inashuhudia kuwa yeye ndiye anastahili kuabudiwa kwa haki peke yake. La sharika lahu, hana mshirika kwa yeye. Shahadatan man akhlasa lahu qalbah, na hii shahada anayoitoa ni yule ambaye akhlasa lahu, ametakasa, amemtakasia kwa yeye Allah subhana qalbah, moyo wake. Shahada hii anaitoa yule ambaye akhlasa lahu qalbah, ameutakasa moyo wake kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Wanjabati anhu akdar ashirk, na umeondoka kwake yeye. Wanjabati anhu, na umeondoka kwake yeye, au na zimeondoka au umeondoka kwake yeye, akdar ashirki, uchafu wa ushirikina umeondoka. Wasafa, na umesafishika. Kwa hiyo zote hizi zinatanguliza ni shukurani na himdi kwa Allah, na vile vile kukiri kwamba moyo wake unatamka haya kwa ikhlasi, na vile vile uchafu wa ushirikina umesafishika na umeondoka. Wa aqarra lahu biriqil ubudiyati, na amekubali na kukiri kwamba ule utumwa wa kuabudu, biriqil ubudiyati, kwa utumwa wa kuabudu amekiri na amekubali huyo mja ambaye amemkhalisishia Allah tabaraka wa taala moyo wake. Wastaadha bihi min sharri shaitan, na amejikinga kwa Allah tabaraka wa taala kutokana na shari za shaitani, walhawa, na shari za matamanio. Watamassaka bihablihi almatin, na ameshikamana na habli, na kamba ya Allah almatin, iliyokuwa madhubuti. Almunazzal ala rasulihi alamin, kamba iliyokuwa madhubuti, almunazzal, iliyoteremshwa. Ala rasulihi alamin, juu ya mtume wake ambaye ni mwaminifu. Muhammadun khairil wara, au Muhammadun khairul wara, Muhammadi ambaye ni mbora wa watu. Salawatullahi wa salamuhu alayhi daima, swala za Allah na salamu na amani ziwe juu yake milele. ila yaumi alhashri, mpaka siku ya hashrin, kwa maana siku ya kukusanywa, walliqa, na siku ya kukutana na Allah tabarak wa taala. Wa radiyallahu an ashabihi wa azwaji, na waridhie Allah tabarak wa taala na sahaba zake, wa azwajihi, na wake zake, wa dhurriyatihi, na kizazi chake, wa atba'ihi ajma'in, na wafuasi wake wote, ulil basairi wan nuha, ulil basairi, watu wenye uoni, wan nuha, na ni watu wenye akili. Huo ni utangulizi wa mtunzi akimhimidi Allah tabarak wa taala. Kisha akasema amma ba'du, ama baada ya utangulizi huo, fa innahu, kwa hakika, la yajmulu bi ulil ilmi, haiwi sawasawa, si jambo la sawasawa, bi ulil ilmi, kwa wale wenye ilmu, si jambo la sawasawa kwa wale wenye elimu, ihmalu ma'arifati al-ayyamin nabawiyya, kupuuzia kuzijua au kuyajua masiku ya utume au ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo ambalo haliwi sawasawa, si jambo la sawasawa, bi ulil ilmi, kwa wenye elimu, ihmalu ma'arifati al-ayyamin nabawiyya, kupuuzia kuyajua ayyal ayyamin nabawiyya, masiku ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa tawarikh al-islamiyya, pia vile vile kutokujua historia ya Kiislamu ni jambo ambalo sio la sawasawa kwa wale wenye ilmu, wakapuuzia vyote hivi, wakawa hawajui historia ya mtume, wakawa vile vile hawajui historia ya Uislamu. Wa hiya mushtamilatun ala ulumin jamma, na hiyo au na hayo masifu na hiyo historia ya Uislamu, mushtamila, imekusanya ndani yake, ala ulumin jamma, elimu nyingi sana ndani ya historia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna ilmu jamma, kuna elimu nyingi. Wa fawaida muhimma, na faida za muhimu sana zimekusanywa katika historia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, la yastaghni alimun an alimu anha, muumini au alimi yote hawezi akaziacha, la yastaghni an alimun anha, mjuzi wowote hawezi akaziacha faida hizo na ilmu hizo. Wala yu'daru fil urwi minha, na wala hapewi udhuru katika kuziacha, na wala hapewi udhuru fil urwi min al aria, kwa maana harusi hatopewa udhuru kwa yeye kuziacha ilmu hizo au kujua faida ambazo zinapatikana katika hayo. Anaendelea nasema Sheikh katika utangulizi wake, akielezea kwamba wenye ilmu hawa si jambo la sawa kwa wao kuto kuzijua na kuzipuuzia au kupuuzia kuijua historia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sio jambo la sawa. Wala vile vile kuto kuijua historia ya Uislamu sio jambo la sawa kwa wale wenye ujuzi, kwani ndani yake kuna ilmu nyingi na faida za muhimu ambazo hafai, haiwezekani kwa mjuzi akaziacha, wala pia hawezi akapewa udhuru kwa nini ameziacha, apewi udhuru kwa maana lazima ajifunze, midhali na ilmu na ana utambuzi. Waqad ahbabtu an u'alliqa tadhkiratan fi dhalik, na kwa hakika nimependa, nimependelea, an u'alliqa tadhkiratan fi dhalik, kuweka ta'aliq, maelezo mafupi, tadhkiratan, kwa lengo la kukumbusha, fi dhalika, katika hilo. Nimependelea kuweka maelezo mafupi kwa lengo la kukumbusha hilo jambo hilo la historia ya mtume na historia ya Uislamu. Litakuna mudkhalan ilayhi, ili haya maelezo mafupi yawe ndiyo ufunguzi wa kuingia kwenye hiyo historia, na vile vile historia ya mtume sallallahu alaihi wasallam liwe ni madkhalan ilayhi, wa anmudhajan, na vile vile uwe ndo utaratibu, wa aunan lahu wa alayhi, na msaada kwake yeye mwenye kusoma na kujifunza, huyo alim au mjuzi au talib alilmi, iwe ni unmudhajan, uwe ni mpangilio wa taratibu fulani katika maisha yake ya ilmu. Wa ala Allahi itimadi, na kwa Allah tu ndio ninategemea mimi, mategemeo yangu yote yapo kwa Allah. Wa ilayhi tafwidhi wa istinadi, na kwake Allah subhana tafwidhi, makimbilio yangu yote ni kwa Allah. Wa istinadi, na kuegemeza kote mambo yangu naegemeza kwa Allah tabarak wa taala. Wa hiya mushtamilatun, na hii risala hii imekusanya ala dhikri nasabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, juu ya kutaja nasabu na ukoo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hii risala imekusanya kuelezea nasabu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wasiratuhu wa a'lamuhu, na sira yake na mambo yale maalumu kwa mtume alayhi salatu wa salam. Wa dhikru ayami alislami ba'da, na vile vile ndani ya historia hii fupi umetajwa ndani yake ayyam al-islam ba'da, masiku ya Uislamu baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam yametajwa, ila yaumina hadha, mpaka siku yetu hii ya leo. Mimma yamassu hajata dhawil aribi ilayhi, katika yale ambayo yamassu haja, ana haja nayo sana kabisa, dhawil aribi ilayhi, wale wenye akili, wale wenye uwerevu, wana haja na kujua mambo yaliyotokea baada ya Uislamu, maisha ya mtume wana haja nayo, dhawil aribi ilayhi, wale wenye ujuzi. Ala sabili al-ikhtisar, na mimi yote haya nimeyafanya ala sabili al-ikhtisar, kwa njia ya kufupisha kabisa, nimetumia ufupisho insha Allahu ta'ala. Sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni msingi miongoni mwa misingi mitatu ya Uislamu, au ni katika misingi mitatu ambayo ni wajibu ya mpasa kila Muislamu kuijua misingi hiyo. Katika misingi mitatu sira nayo ipo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatu ar-rasul aslun min usuli thalatha, kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam ni msingi miongoni mwa misingi mitatu: kumjua Allah, kuijua dini yake, na kumjua mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kumjua mtume alaihi salatu wasalam, katika sira kumekusanywa ndani yake mambo makuu matano. Katika hii sira nzima hii ya kumwelezea na kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam, kumekusanywa ndani yake mambo makuu matano. Yatadhammanu khamsatu umur, kusanyika ndani yake mambo matano. Kwanza kabisa katika sira, jambo la mwanzo utakalojua, ma'rifatu nasabuhu au ma'rifatuhu nasaban, kumtambua mtume sallallahu alaihi wasallam nasabu yake, koo lake, ukalijua umu yeye anaitwa nani, nakutana na nani, je, kwa huyu babu yake anakutana yeye na sababu gani, utajua lile koo la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jambo la kwanza. Na vile vile ma'rifatu sinni wa makanu wiladatihi wa muhajirihi, utajua miaka yake mtume sallallahu alaihi wasallam, wa makanu wiladatihi, utajua sehemu alipozaliwa, wa muhajirihi, na sehemu alipohamia. Utajua miaka yake na sehemu alipozaliwa na sehemu alipohamia, utajua ndani ya sira. Jambo la pili katika sira vile vile, ma'rifatu hayatuhu nabawiyya, kuyajua maisha yake ya utume yalikuwaje, yale maisha ya utume na unabii yakoje, utayajua ndani ya sira. Na jambo la nne, ma'rifatu bimadha kana nabiyan wa rasula, pia utajua kwa nini amekuwa yeye ni nabii na ni kwa nini amekuwa ni mtume. Na jambo la mwisho kabisa, utajua limadha ursila, kwa nini ametumwa. Haya mambo matano ndiyo sira ya mtume, yote inazunguruka katika haya mambo. Ima utajua hili, ima utajua hili, ima utajua hili. Thumma qala rahimahullahu ta'ala aljuz'u alawwal, kisha akasema rahimahullahu ta'ala aljuz'u alawwal, siratuhu sallallahu alayhi wa sallam wa ghazawatuhu, faslun fi dhikri nasabihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Juzu ya kwanza Sheikh anasema ni siratuhu, ni sira ya mtume sallallahu alaihi wasallama wa ghazawatuh, na vita vyake, mapigano yake, kutuma kwake majeshi. Na katika hii za juzul awwal anaanza na faslun, kipengele ambacho fi dhikri nasabi sallallahu alaihi wasallam. Hapa hichi kipengele kinazungumzia nasabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, nasabu yake, koo lake. Asema shekhe, huwa sayyidu waladi Adam Abu al-Qasim Muhammad wa Ahmad wal-Mahi alladhi yumha bihi al-kufr. Huwa sayyidu waladi Adam, mtume wetu katika maelezo kuna koo lake, jina lake, anasema huwa sayyidu waladi Adam, ndiye bwana wa watoto wa Adamu. Yeye ndio bwana, sayyid, yeye ndiye bwana wa watoto wa Adam alayhi salatu wasalam. Kunia yake ni Abu al-Qasim, kunia yake Abu al-Qasim, na jina lake ni Muhammadun, jina lake ni Muhammadun. Jina lake lingine Ahmad, jina la pili la mtume sallallahu alayhi wasallam ni Ahmad. La kwanza ni Muhammadu, na la pili ni Ahmadu, na la tatu wanasema Walmahi. Jina lake linaitwa Almahi. Nini maana ya Almahi? Ametafsiri mbele hapo, amesema alladhi yumha bihi al-kufr, ni yule ambaye kwa yeye yumha bihi al-kufr, ukafiri unafutwa. Kwa yeye mtume sallama ukafiri unaondoka, unafutwa. Kwa hiyo jina lake linaitwa Almahi, mfutaji wa ukafiri, muondoshaji wa ukafiri sallallahu alayhi wasallam. Jina lake la tatu. Jina lake la nne mtume sallama al-Hashir, jina lake lingine linaitwa Al-Hashir. Nini maana Al-Hashir? Ametafsiri mbele, alladhi yahshuru an-nas, ni yule ambaye ndiye sababu ya kukusanywa watu, watu wakusanywa, yule ambaye atakayewakusanya watu sallallahu alayhi wasallam. Jina lake la nne Muhammadun, Ahmadu, Walmahi, Walhashir. Jina lake la tano ni Awalaqibu, anaitwa Alaqibu. Nini maana Alaqibu? Tafsiri yake mbele hapo, anasema alladhi laysa ba'dahu nabi, ni yule ambaye hakuna baada yake nabii. Kwa maana al-aqib waweza kusema yule wa mwisho mwisho, al-aqib waweza kusema yule wa mwisho. Nini maana al-aqib? Wanasema ni yule ambaye hakuna baada yake nabii, ni yule ambaye hakuna baada yake nabii. La tano hilo, Muhammad, Ahmad, Walmahi, Walhashir, Walaqib, na jina lake lingine al-muqaffi, jina lake Walmuqaffi. Nini maana Almuqaffi? Alladhi au huwa alati qafwa al-anbiya, ni yule ambaye anayekuja qafwa al-anbiya, kuwafuata manabii. Almuqaffi ni yule anayekuja kufuata manabii, anawafuata manabii. Alati qafwa al-anbiya ay khatamuhum wal mab'uuth ba'dahum. Nabii lebeni na mtume la saba wa nabiyu rahma, pia ndio nabiyu rahma. Jina la nane wa nabiyu tauba, na jina la tisa anaitwa nabiyu al-malhama, nabiyu al-malhama. Nini maana ya nabiyu al-malhama? An-nabiyu al-malhama huwa alladhi bu'itha bijihadi a'da'i Allah. Nini maana nabiyul malhama? Ni yule nabii ambaye bu'itha, amepelekwa, bijihadi a'da'i Allah, kwa ajili ya kuwapiga maadui wa Allah tabarak wa taala, anaitwa nabiyul malhama. Mpaka hapa angalia kwanza, haya ni majina ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Yako majina tisa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaitwa Muhammad, anaitwa Ahmad, anaitwa Al-Mahi, anaitwa Al-Hashim, anaitwa Al-Aqib, anaitwa Al-Muqaffi, anaitwa Nabiyu Rahma, anaitwa Nabiyu Tauba, anaitwa pia Nabiyu Al-Malhama. Pia akasema Sheikh Ibn Abdillah, baba yake sasa, yeye ni mtoto wa Abdullah, mtoto wa Abdullah. Baada ya kumtaja Abdullah hapa shehe rahimahullahu ta'ala anaanza kutaja ndugu wa baba yake, anaanza kutaja ndugu wa baba yake, ndugu zake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa nani zake? Eh? Ami zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, atakuwa baba zake wadogo au baba zake wakubwa sallallahu alayhi wasallam. Asema ibn Abdullah, mtoto wa Abdullah, wa huwa akhul Harith, na huyu Abdullah ni ndugu wa Harith, ni ndugu wa Harith. Vile vile Abdullah ni wa Zubair, na ndiye ni ndugu wa Zubair, baba zake wakubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa Hamza, huyu Abdullah pia ni ndugu yake na Hamza. Wal Abbas, ni ndugu zake na ndugu yake mwingine ni Al Abbas. Na huyu Abbasi wa yukanna, kunia yake anaitwa Abul Fadli. Al Abbasi anaitwa Abul Fadli. Kwa hiyo hawa wametajwa hapa nyuma wote. Baba yake anaitwa Abdullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huyu Abdullah ana kaka zake, ana ndugu zake. Ndugu yake wa kwanza anaitwa Al Harith, wa pili Al Zubair, wa tatu Hamza, wa nne Al Abbas. Na mwingine anasema wa Abi Talib. Abu Talib pia ni ndugu wa baba yake, ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huyu Abu Talib ismuhu, jina lake ni Abdu Manaf, jina lake ni Abdu Manaf. Vile vile ndugu wa baba yake mwingine Abi Lahabi, Abu Lahabi huyu, tabbat yada Abi Lahabin wa tabba, huyu Abi Lahabi ni ndugu wa baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, baba yake mdogo au mkubwa na Mtume alayhi salatu wasalam. Na huyu Abi Lahabi wasmuhu, jina la Abu Lahabi Abdul Uzza, anaitwa Abdul Uzza. Na vile vile ndugu yake mwingine Abdul Kaaba wa Abdul Kaaba. Na huyu Abdul Kaaba wa huwa al-Muqawwam, anaitwa pia al-Muqawwam. Baba yake mwingine mkubwa au mdogo anaitwa Abdul Kaaba, ambaye jina lake ni al-Muqawwam. Wa qila, na imesemwa huma ithnani, yani Abdul Kaaba na al-Muqawwam ni watu wawili, imesemwa imesemwa ni watu wawili. Baba yake mwingine tena Mtume, ammi yake wa Hajal au wa Hajlun, tayib wa Hajlun jimuna sukun, wa Hajlun ammi yake Mtume, wasmuhu al-Mughira, jina lake Hajlun, huyu jina lake ni al-Mughira. Na mwingine tena wal-Ghaidaq, mwingine ammi yake to wal-Ghaidaq. Na kwa nini anasema wasummiya bidhalik, na ameitwa al-Ghaidaq kwa hivyo, wasummiya bidhalik likathrati judihi, kwa sababu ya wingi wa ukarimu wake. Ameitwa al-Ghaidaq kwa sababu ya wingi wa ukarimu wake. Wa aslu ismihi Naufal, na asili ya jina lake inaitwa Naufal, huyu ammi yake ambaye ni al-Ghaidaq, asili ya jina lake inaitwa Naufal. Wa qila, na imesemwa Hajrun wa Darar, imesemwa pia aitwa ni Hajrun wa Darar. Hapa mpaka hapa tu yamezungumzwa mambo makuu matatu. Kwanza, swala la kwanza ni nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maelezo kuhusiana nasabu. Jambo la pili ni jina lake Mtume mwenyewe au majina yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yako tisa kayaorodhesha hapa. Kisha baada ya hapa ameelezea ndugu wa baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ukamilifu wao. Amewataja ndugu wa baba yake Abdullah, ndugu zake. Kwa hiyo hawa wanaitwa haulai kulluhum a'mamu an-nabiyyi, hawa ndio maami wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukisikia Abu Lahabi, ammi yake. Ukisikia Abu Talib, Abu Talib ammi yake Mtume. Abul Fadli ammi yake Mtume. Al-Harith ammi yake Mtume. Al-Muqawwam ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasa kumalizia nukta hii, Nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ashrafu nasaban ala al-ikhlaq. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema katika Zadul Ma'ad, Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi katika Zadul Ma'ad anasema wa huwa khayru ahli al-ardh nasaban ala al-ikhlaq. Anasema wa huwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam خير اهل الارض نسبا على الاطلاق ndiye kiumbe ambaye nasabu yake ni bora zaidi kuliko kiumbe yote. Nasabu yake, ukoo wake, hakuna ukoo uliokuwa mbora katika hii ardhi kama ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khair ahl al-ard nasaban ala al-itlaq. Kisha akasema Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, wa shahida bidhalika a'da'u, na hili jambo la kwamba ukoo wake na nasabu yake ni nasabu kubwa tukufu, wamelishuhudia hilo maadui zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokuwa hai Mtume sallallahu alaihi wasallam, maadui zake wenye walishuhudia hiyo habari. Akatolea mfano mithlu Abu Sufyan, mfano wa Abu Sufyan. Abu Sufyan lamma qala baina yaday malik ar-Rum, alipokuwa mbele ya mfalme wa Roma Herakli, ameenda kwa mfalme wa Roma Abu Sufyan kabla ya kushiriki, yuko mbele ya mfalme, mfalme Herakli. Mfalme Herakli anamuuliza maswali ya Abu Sufyan. Kipindi hicho Abu Sufyan ni kafiri, sio Muislamu, hajasilimu. Abu Sufyan akasema kuhusiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema fa ashrafu al-qawmi qawmuhu, fa ashrafu al-qawmi qawmuhu, bora ya jamaa na watu ni watu wake huyu bwana, bora ya jamaa na watu ni watu wake huyu. Kisha akasema wa ashrafu al-qabaili qabilatuhu, na bora ya kabila ni kabila yake huyu bwana, kwa maana lile koo lake lile, bora ya koo na kabila ni lake huyu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali mfalme huyu pia alimuuliza kuhusiana na nasabu, kaifa nasabu, hem nielezee sasa, ile ni kombe ya kabila na watu wake, hem nielezee nasabu yake, koo lake likoje sasa. Tayib, hapa nilikuwa nazungumzia kabila. Kaifa nasabu? Nasabu yake huyo ikoje? Hem nieleze wewe. Akasema Abu Sufyan. Qultu, Abu Sufyan asema nikasema huwa fina dhu nasabin. Huwa fina dhu nasab. Yeye huyu bwana kwetu sisi ni mwenye nasabu na koo nzuri. Ni yule mwenye nasabu na koo iliyokuwa nzuri na tukufu. Huwa fina dhu nasabin. Faqala Herakli, mfalme akasema kumwambia Abu Sufyani, fakadhalika ar-rusul, fakadhalika ar-rusul, hivyo hivyo mitume, hivyo hivyo mitume, tub'athu fi nasabi qaumiha, mitume upelekwa kwenye nasabu na koo la watu wake. Kwa hiyo huyu bwana ameletwa kwenu na nyinyi na koo lenu na makabila yenu, ametolewa humo humo na dimwenu, na ndio mitume jinsi wanavyokuwa koo zao zinakuwa akramuha ahsaban, na hadithi ni muttafaqun alayhi. Nasallallahu bi manni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'an yu'idana min ar-riya'i wa sum'ati. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil 'alamin.